कोई नहीं आएगा अब यहाँ, कोई नहीं आएगा। दिल तन्हा गम तन्हाई में ढल जाएगा अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चांद है या दीदे है कोई, ये मेरा दिल है के है महफिल वीरा कोई, जिंदगी है के है ये जुल्फे परेशान सुलझाएगा अब यहाँ कोई नहीं आएगा। दिल तन्हा गम तन्हाई में ढल जाएगा अब यहाँ दास्तां खत्म मेरे दर्द की हो जाएगी, साथ ही तेरी याद भी हो जाएगी, मुंतजिर रात भी थक हार के सो जाएगी, रात का आखरी आंसू भी छलक जाएगा अब यहाँ कोई नहीं आएगा। दिल तन्हा गम तन्हाई में ढल जाएगा अब यहाँ कोई नहीं आएगा अब यहाँ।